ماه من بر من چه سر دیده آن در حسرت شمع رهی بر سایه خود دیده آن بر من به تاب ای نازنی بر این غریب خم زده اون که پیه اجازه